široki benawaya. سنگره که برو خیانن اوانه نا پاکیان بران برو لاتکه من کرکجران بلام هشتا یکن دیار نیا نا به هیچ کس در بازی بی خیره بی دوزنا لکویا با که روشتوی جان فالیان چاور تو به حالای اچوی بلام چی تر پیویز به اونه که راب کمو حال بیم که او که تا هاد اما او دستگیرم که خلق لطوانه انا هیا بگارن تو آزادی او خلق نتوانن بگارن اکوالر اکوالر برای جافیان دوزی مانوات که برای بایره اول یه رو رای کردو بی در ریمان هولکان رو رای کردو ها اما تا کر رگه الاتنا کفروش امزانی تو فرشته من لکوتایا گشت ما بهشت تو لبهشتانید تو اشتا زندوید تو شیانه لدست نیاوا هسته که زور جوانه به هیلا با کمیکتر بخوام فرشته من فرشته نیم من گوزتا گوزتا چند سال بسریتی پریوا براستی تو گوره بوید گوره گوزت کفروش تو چهره نبیستی اپیلو شکایت میری توا شوشو تو لبرچی لیره راوستا شوشو واسم لبینه راوستا رکلی رابر توا براستی چشم لوکاتانو ورکر هنده کاتی نخوشی شیدی ابو بلام ام توانی و کاتانه نخوشانه لپیر کم چون که لگر کافر روش ابو بسموا وانیا شوشو شوشو تو تی اکسر او ناسی وا وایا ای خواه خواه تو هوش خوی دکتره کوتی سرسام بوم ببهیزی تو بوجیان شوشو بو تو ای کبریندار بو رزگاری کردید برینار کرام نبی سلیربم ابی لیرب روم چی رویا و کفروش لی بگرم او بو سنگرکا سنگرکا؟ لسنگرکا یا جنگم او اشتگ بدز بینم کپی او تری ازادی کفروش پیویست بروم هاو نشتی مانی کانم چاوری منن انجوله سر کرده من ماریوسی ازا ماریوس؟ او تی ماریوس؟ بله او زور بتوانایا همو سربازکانی راونا هرشی اویلیا کردن که اگر نرون اوه سنگرکا اتقینه توا ماریوس لسنگرکا بو؟ لیوه بو؟ بله اوزم ایش لیوه بو بیرتا او پیا پیری لمنتور فرمیل دوری خستی توا باو کم پیویست بروم نخیر ابی لیرم میری توا اگر بروی بیگو من امرید بلام نخیر من لجاتی تو روم سیرک اکم نخیر شقا مکان یشتا مترسی دارن خان مکم کوزیتا توسین تکای بیالا بروم اپید بروم من دلیر دیکم اکی لیما دیکم خوشیویم باید کد لیکم کفرش بو تو بجیلم خان مکم کوزیت هد کگز کوزیت چندی تاوانبارو حلاتو هبون کویستو بیان لرمن حلاکانو حل بین بلام کسی هم سرکوتو نبون همیان لیره چقی بون و لکوتایی رزی بون من زور دلنیام تنها تاوان بارانه انا ویلی ربن واق اوه وای بنا ورگی وحشی کابروین خمتان نبه که تک نپاکر من دوزیه و رگه تان پیدره با عروضی خود انتقب کن لبر اوه چون با اوشوانی کتیه ایده هورکان به پنای ازادی هانسان کن کسی چی زیندو رزگار بکم لیستا بدو اوه ام کراگنجاتو آره شوینی من بگریتا و کوزتا پارزه ماریوس پونت مرسی او کراگنجه ای که زور زوری کوزتا خوشوه لپنایوی نشتیمانکی از جنگه استامل لچویم استامل لشیر رودی شان ابی برو کام لبا اگر شن رو تیاغ کم یعنی کم بتوان خالکی نام زنگر همین هم کجگر اوان گنجانی کیم اوان لپنوی خویانا نجنگی بلکو لپنوی ولاتیانا جنگی بلام همین مردن برستی و هاتو بایر ها این شوه نگیلی دی خویلی بشاره دو لبه ما راوستن وادیانه لر رو گیتره و روشتو خیراکن بیلو براکا بلامی تو بلای خوی نقم کردی به ولور را و کواری ولی شر آوا کو خوی در باس کردی بیه اگر و آبی آوا هم مشتقل بر جوانی هم آبی اول ابر و شونه کچه که باهوی شالی و تاوری گیتی دروز بو ار آوا شام حالا نقم باید دروز کردو ار آوا نبکوی تناوی هرگیز بزندوی تی نایچه دره خواهی جان کورا گنجا رزگار بکا توانم دنگم ببیستم سر رایو همو بربسته حاطوره تا بردم مال بلا میمه به یوانا بیم تا چی برزی هیا؟ من نام ماروسا، ماروس مترماس. کاتی مردم، تکه با پیرم مرد، اگه درب کنه و اولا روی دیفیل دو، کلوی خانوش مرشش، اشیل مرای آورگی چونه دروایا؟ کلیلی کردنوی درگاکه لیره یا تیناردی پیت چون رکوت نیب کین ازانم تو او کشت نازانم او چی بلام تو جزدان گورکین دزی و کسی که کوتو تا قولایی دو زخوا اما تا کرگی جیانا هر دوک من حلگری نوی چین که نکری باز بکری تنها بینی خواه مخواتا پیشتری جلم کارانم کردو خود لباری جنگی واترلو ازانی وانی لو کاتیا کمالالاشی سربازکن بناو لباری جنگ که ابلاو بو بو بله اتوانی لویشتی بنرخ دست که بره چی زور پارم لکولونیل اک برد بله اوانم بیر بیه وابزانم نوی پونت مرسی بو پونت مرسی بلام لاشکه چاوی حالی نه تو ماوی تتو کولونل پونت مرسی بحالی ها چوبو موام زنی خیرو منه دو ایوی گرم اولا تاگی خو منو پاری ام بکاری نو دی کوایا بار رکو تنی بکین بو اوی بتوانم لم دو زخب چی تا درو پارکا نیو بنیو برژکین چن یکت پارا لی بردوا؟ بنا فرد بی اواز ور کما لبر او تو زپاره اوت کشت براست و چید کوارتا هیت رگه اکم نیه رگت پی ام بروی برو برو دی برو در اولی را He's shown the sheep, he's shown the sheep. He even mocks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, like